coraz gorzej. Coraz gorzej. Coraz gorzej. Ostatnie tchnienie. Ostatnie tchnienie. Ostatnie tchnienie. Ostatnie tchnienie. Coraz gorzej. Coraz gorzej. Coraz gorzej. Ostatnie tchnienie. Ostatnie tchnienie. Ostatnie tchnienie. Coraz gorzej. Ostatnie tchnienie.